usted las veces, digo, usted por sí duerme, ¿verdad? ¿Ya? Usted por sí. Ya, padre. Señorita, ¿quién es tío? Sí, aquí. En absència del director de Balmesiana, el pare Sunyer, que ha pregat que el disculpessin perquè avui donava una conferència en una altra associació, la senyoreta secretària de la cita de Barcelona, Misericòrdia Anglès, presentarà l'autor del llibre i el presentador. Té la paraula. Bé, donem per iniciat l'acte. No se sent? Bé, iniciem l'acte de presentació del llibre del doctor Oriol Colomer i Carles sobre el pensament de Josep Torres i Baires. En aquest acte parlarà primer l'autor del llibre i després passarà a parlar del tema el doctor Francesc Canals i Vidal de la Pontifícia Acadèmia Romana de Sant Tomàs. Per començar, doctor. Gràcies. Ens canviarem el micròfon. Molt bé, gràcies. Il·lustres professors, senyores i senyors, bona tarda i moltes gràcies per la seva presència. Jo haig d'agrair, doncs, en primer lloc, doncs, la institució de la Societat Internacional Tomàs d'Aquino i de la casa d'aquí, de l'Institut Balmesiana, de portar a terme aquesta presentació del llibre sobre Torres i Bages, del qual mon rumor que el doctor Canals n'hagi sigut, doncs, el director de la meva tesi doctoral, perquè aquest llibre és, doncs, un petit resum de la tesi doctoral que fa, doncs, un any vaig defensar a la Universitat de Barcelona. Li haig d'agrair doblement al doctor Canals perquè és la segona presentació que fa d'aquest llibre. La primera la va fer a Vic cap al mes de desembre i, doncs, representa un doble favor, un triple favor, perquè el primer ja va ser dirigir la tesi doctoral, del qual, doncs, estic molt agraït. I a part d'això, aquesta presentació aquí, doncs, té un caràcter per mi molt agradable, perquè com que n'han fetes vàries i totes una mica diferents, la primera a Reus, després a Vic, després també a Vilafranca, que era un lloc, doncs, absolutament imprescindible, és a dir, necessari de fer, com a Vilafranquí, que eren Torres i Bages. Després també es va fer, doncs, a Tàrrega, on jo havia estat el meu interinatge com a professor d'institut. Es va fer a Bremunt, que és una petita població, on hi vaig estar diferents anys també d'interinatge, i va haver-hi molta gent d'assistència, perquè, doncs, és allò de la Catalunya interior, allò que diu Torres i Bages de l'aristocràcia d'Espardenya, no? Estan sempre disposats a rebre algun missatge cultural. També es va fer a Perpinyà, també amb molta assistència, i aquí també, doncs, amb molta assistència per part de vostès. Però aquesta presentació d'aquí m'assembla poder-la definir quasi bé com la presentació de la universitat, no? No només està present, doncs, el doctor Canals, que gentilment la fa per segona vegada, sinó també, doncs, altres professors, com el doctor Forment, que va ser el president del tribunal, que va, doncs, va, diguéssim, avaluar la meva tesi doctoral, les paraules del qual, doncs, sempre recordaré al final, quan va dir, com a filòsof, com a cristià i català, doncs, em feia un plau de donar el veredicte de nota màxima i unànim, aquelles paraules que queden gravades. I el doctor Petit, que també li vull agrair públicament, perquè és un senyor que, a part de la seva indiscutible competència, és un senyor modest i no vol mai que el citi. I jo dic que avui sí que el citaré, perquè ja que no va voler que el cités allà a la universitat, avui en un ambient més familiar i més distès, que vull felicitar també i agrair-li la feina que va fer, perquè per una d'aquestes coses una mica il·lògiques de les lleis, mentre el doctor Canals em dirigia la tesi doctoral, va ser tècnicament jubilat. Dic tècnicament perquè no és una persona jubilada, perquè una persona que està en plenes facultats de rendiment no ho està de jubilat. I llavors el doctor Petit va ser el meu tutor per acabar la feina. I per tant, doncs, ara aprofito, tot i anant contra la seva voluntat i la seva modèstia, d'agrair-li també la seva presència aquí. Per això que aquesta trobada d'aquí avui és com una mena d'un acte com pare universitari, amb el qual doncs, m'hi trobo molt content i sí. I també hi ha companyes com la Colla Anglès, que vam estar l'any passat a l'estiu a la Universitat d'Edimburg, on em vaig postgraduar, en fi, podem obrir algun altre professor de la universitat, però sí que veig que és una reunió que jo ja esperava molta il·lusió. A part que jo acabaré de seguida, perquè jo avui he portat aquí fulls per prendre punts del que dirà el doctor Canals, perquè ja sé més o menys el que dirà, perquè el doctor Canals, a part de la seva ciència, és un home que té un respecte tan gran per persones com jo, que no sé res, que a més em pregunta i em diu dues vegades per telèfon si estava d'acord amb el que havia de dir, cosa absolutament inútil perquè jo sóc el seu deixeble, però en fi, una prova més de la seva, diríem, humanitat. I estic, doncs, impacient de sentir el que dirà sobre el catalanisme de l'època de Torres i Bages. Així és que jo agraeixo molt, sincerament, agraeixo també per les entitats corresponents d'aquesta casa, que té diferents seccions, tota la gentilesa que vaig trobar a la biblioteca d'aquí, on hi vaig treballar molt per la tesi, perquè és una biblioteca molt completa, i el pare Solà, que llavors la dirigia, i suposo que ara també, doncs, en fi, em va ajudar amb la seva sol·licitud, la seva amabilitat i la seva paciència de trobar certs articles que eren una mica antics i que costaven una mica de trobar. De manera que a tots, i si me'n descuido algú que em perdoni, vagi el meu agraïment per anticipat. Ara direm dues paraules al que és aquest llibret del pensament de Torres i Bages. En fi, es tracta d'un homenatge, si es pot dir així, és un senzill homenatge a una persona, al patriarca espiritual de Catalunya i filòsof, que jo ja des de jovenet sabia que existia, perquè la nostra família ve de la descendència de Torres i Bages. La meva mare era la seva neboda neta, i nosaltres havíem viscut a la casa del passatge Permanyer 13, que era la seva, quan era beneficiat de la parròquia de la Concepció. I evidentment, doncs, la seva cosina germana representa que seria la meva besàvia tieta, no? Cartes, records, relíquies, coses que es van donar a la diòcesi. En fi, era una persona coneguda a casa. I en el moment de quan jo tenia aproximadament uns 20 anys, vaig llegir la tradició catalana, i a la tradició catalana, que és el llibre més emblemàtic, més significatiu de Torres i Bages, hi ha un moment que fa una invitació i diu que invita a tota la gent de bona voluntat i de bon cor de sumar-se a la noble tasca de la reconstrucció espiritual de Catalunya. Llavors, la impressió és que el catalanisme de Torres i Bages, la filosofia tomística de Torres i Bages, el seu arrelament al país, no serà mai, no ha sigut mai, un arrelament ni una filosofia ni una espiritualitat transitòria, sinó sòlida, permanent i molt ampla, de manera que hi pugui cabre tothom a dintre, o quasi tothom, no és excloient. Llavors em va semblar que valia la pena, doncs, a mi em va fer molt de bé la lectura de la tradició catalana. Vaig pensar que en fi, que una obra, doncs, que ara fa 100 anys, perquè ara és el centenari, com és el centenari de les Bases de Manresa, deia unes coses que tenien molt de mèrit i molt impactants, que era necessari, doncs, una reconstrucció moral, espiritual, política, cultural, de la nostra estimada terra, com ell diu, de la nostra aimada terra. Aleshores, doncs, el que s'ha pretès amb el llibre meu és ordenar el pensament de Torres i Bages com si fos aquest llibret una introducció a la lectura de les seves obres completes. Les seves obres completes no són de fàcil accés. Aquí en aquesta biblioteca sí que tenen totes les del Foment de Pietat. Hi ha gent que té, doncs, les de la Ibèrica. Jo n'he rebut actualment, doncs, una donació de l'Escola Pia, que agraeixo, de l'edició de la Ibèrica, que després els últims dos volums es va completar, la Valmesiana també, en T9. Després hi ha la Selecta, però està exaurida ja fa temps, i ara reeditat, bueno, s'ha editat les obres completes de Montserrat, que de fet falta alguna cosa, falta el Panegírico de Santo Tomàs, no entenc per què, no he tingut oportunitat de parlar amb el responsable, que em sembla que és el pare Massot. Evidentment això no surt, vaig sentir dir pel diari que havia acabat, on jo esperava que faltaria un volum, s'ha quedat el volum 9, faltarien els índexs, faltaria l'epistolari i faltaria sorprenentment el Panegírico de Santo Tomàs, que l'he buscat per tot arreu però no hi és. Aleshores, l'accés a les obres de Torres i Bages no és fàcil i l'orientació dintre de la seva filosofia és també una mica difícil, perquè ell escriu de forma, diríem, ocasional. Ara hi ha un problema perquè a Madrid se'ls ha disparat doncs, una idea, sigui d'un govern conservador o d'un govern progressista, doncs, per exemple, per no que no hi hagi l'ensenyament del catecisme en català. Ara se'ls dispara una idea perquè els municipis no tinguin autonomia. Sempre se'ls disparen idees, ja des de sempre, contra Catalunya i contra doncs, moltes vegades la tradició d'aquest país en la cosa civil, en la cosa municipal, en la cosa cultural. Aleshores, doncs, clar, ell va escrivint ocasionalment el clero en la vida social moderna, la tradició catalana, etc. Per tant, aquí, en aquest llibre, a part d'un pròleg fet pel doctor Guix, que és l'actual bisbe de Vic, que va fer un pròleg que a mi em va sorprendre per la seva extensió i per la seva competència. Vull dir, no és allò d'un pròleg per sortir del pas, és un pròleg llarg, que indica doncs, una documentació d'aquest eclesiàstic sobre el tema i unes ganes de fer-ho. És aquest el sentit, no és que em sorprengui com bisbe sigui savi, però sí que dediqui tant de temps a fer un pròleg tan ben fet com és aquest pròleg que està en aquest llibre. I després jo he ordenat el llibre com una guia de lectura seguint el que seria un esquema d'una filosofia doncs, d'arrel clarament tomística i ordenada segons els grans temes que es toquen en un que seria doncs, un esquema filosòfic, és a dir, l'esquema fonamental, la filosofia de la naturalesa i la filosofia, diríem, fonamental que toca en la teologia fonamental, el tema de l'antropologia, el tema de la sociologia, i llavors, d'acord amb aquests grans capítols explicats, els he anat subdividint, i aleshores he anat citant tots els textos, però no els he posat tots, perquè esclar, això no és la tesi, sinó que ha sigut molt més gran, tots els textos en nota que tenen referència amb el pensament filosòfic de Torres i Bages. Quan aquesta referència inclou la religió, com passa moltes vegades, també. Quan solament inclouria la religió, no, perquè aquest llibre és de pensament filosòfic, que moltes vegades és filosòfic o teològic, però quan només és teològic ho he evitat, no per res, sinó perquè no era la finalitat d'aquest llibre. L'estil en què l'he escrit és un estil expositiu, és a dir, jo he procurat no entrar en polèmiques perquè no és el meu tarannà i no és un assaig, és una exposició. En alguns temes hi he aportat algunes idees crítiques, algunes m'han vingut de converses amb gent molt important com és el pare Miquel Batllori i per tant doncs, hi he aportat algunes nocions, algunes idees moderadament crítiques sobre alguns aspectes, però mai polèmiques. I finalment l'últim capítol que tracta sobre l'estètica, que jo vaig tenir dubtes doncs, de portar-lo a terme, perquè això havia estat estudiat per Carles Cardó, amb l'ajuda també del professor David Estrada, que va ser dels altres professors, juntament amb el doctor Alzina també, que em van ajudar en l'elaboració de la tesi, doncs vaig assajar de fer-ho una miqueta amb el punt de vista d'un estructuralisme literari en el qual entressin el tema platònic, el tema aristotèlic i el tema de relament del país, que seria el triangle parcel·lar, com es distribuiria l'estètica de Torres i Bages, com l'estètica típicament modernista, rural, conservadora i no noucentista. I per tant arrelada en el país i amb un fort contingut cristià. Això seria el que és el llibre. El llibre ofereix llavors una bibliografia que està posada al dia fins l'any passat, crec que ha sortit un o dos títols més que jo hagi pogut controlar, i per tant crec que és una útil introducció i guia de lectura per a les persones que tinguin la sort de disposar de les obres completes de Torres i Bages. Com que ara aquesta edició de Montserrat, pel que he sentit per la premsa, perquè m'ha sigut impossible de posar-me en contacte directament amb Montserrat, perquè ho he intentat unes quantes vegades i l'accés no sembla fàcil, mentre que en temes com la universitat i els professors que abans he esmentat he tingut sempre un, no una entrada fàcil, una entrada superfàcil. Ells han anat al davant promocionant les coses. Ha sigut un excés d'amabilitat que he rebut jo d'aquests professors que avui representa aquí el doctor Canals. Doncs aleshores, doncs, aquestes edicions actualment de Montserrat, que sembla que tenen una oferta doncs, més econòmicament assequible, poden ser llegides des de la guia del meu llibre. Altrament passa que els temes es repeteixen molt. I llavors els textos meus estan ordenats, primer per temes i després cronològicament. I per tant aquesta és la utilitat que té el llibre. Jo amb això doncs, ja he acabat, perquè ara doncs, espero de sentir les paraules del doctor Canals. Els hi torno a agrair molt la seva presència i els hi dono doncs, en fi, les gràcies i la invitació de sentir el doctor Canals. Moltes gràcies. Serà millor com pillar la llum. Estarà més tranquil el micròfon. I per tant, jo també. Posi's amb ell, vostè. Senyor Cluga, posi's. Faci el favor, senyor. Sí, sí. Gràcies. Bé, com vam quedar amb el doctor del llibre, perquè ens va semblar millor fer-ho així. Ell ha parlat del llibre, jo per la meva presència aquí el recomano, recomano la seva lectura, la seva adquisició i la seva difusió. Però hem quedat que jo no parlaria del llibre ni del pensament filosòfic de Torres i Batlles. Però perquè a Vic tampoc ho vaig fer. A Vic jo precisament vaig parlar de Torres i Batlles sacerdot i bisbe, diríem, apòstol cristià, diríem, no? Perquè era una perspectiva interessant i va ser molt ben acollida per el que presidia, que era el vicepostulador de la causa de beatificació, que presidia en nom del bisbe de la diòcesi, el doctor Guix. Aquí, per no repetir-me, parlaré en un plan més cultural, més de situar l'atenció catalana, que ara, com ha dit Oriol Colomer, se celebra el centenari, en la perspectiva de diverses línies. No puc dir que no podré esgotar tot el tema, segurament hi ha moltes coses que es podrien dir. Algunes línies que em semblen fonamentals del catalanisme cultural i polític. Per situar l'acció de Torres i Bages, que ell ho diu de moltes maneres i ho ha dit tots els que l'han estudiat, que tot el que fa, i també l'acció que fa la tradició catalana, que la va prologar després i amb una segona edició quan ja era bisbe, i assumint-la des del seu caràcter episcopal de pastor. Torres i Bages és un home d'església, realment la seva tasca tan rica culturalment, tan i d'alguna manera complexa, en tantes dimensions estètiques, històriques, sociològiques, etc. Jo dic que és una tasca de pastor que té una especial sensibilitat i preocupació per el que ara en diuen, un llenguatge molt emprat pel papa actual, la inculturació de la fe catòlica a Catalunya. Torres i Bages és un gran inculturador de la fe cristiana. Des d'aquesta perspectiva, estant en un intent de no treure la tradició catalana d'aquest context, començant la seva intenció més fonda, com està explícit en el començament de l'obra i aplicat per tota l'obra, però vaig a fer algunes comparacions, algunes suggerències per situar el llibre aquest en aquest context, en aquest quadre, diríem, de les diverses línies ideològiques, culturals, del moviment catalanista. Amb un estudi d'Alexandre Plana, subtitulat Les idees polítiques de Valentí Almirall, publicat a Barcelona en 1911, Alexandre Plana, estudiant sobretot l'obra de Valentí Almirall, el catalanisme, que va iniciar, com saben, la presència política del catalanisme. Alexandre Plana diu que en aquest estudi sobre l'Almirall distingia dos corrents oposades sobre el que volia ser, el que pretenia ser el moviment catalanista. Diferents dos línies com a antitètiques. Una que ell en diu centrífuga, i em sembla per lo que vol dir, en diríem intensacista, diríem. I l'altra que ell en diu centrípeta, que més aviat podríem dir extensacista. La primera posició és la que cercava explicar, prendre consciència del que era el catalanisme, que havia sorgit, com saben, a través de la precedent romàntic, generació floralesca, després ja la generació de la Renaixença, fins a sortir, diríem, les línies ja del passat de voluntat de fer cultura per la política, diríem, no? Aquesta doble manera d'enfocar aquesta posició cultural i política del catalanisme, la primera, la intrinsecista, buscaria interpretar que el catalanisme fos un esforç de concentració de vivències i ideals tradicionalment arrelats a Catalunya. És el que avui en diríem fer catalanisme cercant les arrels, com es diu tant ara, i com ha dit, per exemple, Joan Pau II parlant d'Europa, la cerca de les arrels. O sigui, i això és l'intrinsecisme o la posició centrífuga. Alexandre Plana, que és seguidor del Mirall, adopta la tesi extensacista. El catalanisme no es pot explicar com una eclosió intensificada de corrents d'esperit i d'actitud i de cultura seculars a Catalunya i que anessin recobrant vida en el segle XIX, sinó que era un moviment que havia sigut possibilitat a Catalunya des de les idees del la Revolució Francesa, dels moviments liberals, les revolucions nacionals del segle passat, ho veu com un impacte revolucionari. Alexandre Plana s'hi troba molt bé amb aquesta tesi, i també Rovira i Virgili, que procedia del sintetitza el federalisme de Pi Margall i de Valentí Almirall amb la doctrina nacionalista del Prat de la Riba, la Revolució Catalana, encara que representa, com vostès saben, Rovira i Virgili, una posició que seguirà una altra línia oposada a la política i el que va fer Prat de la Riba. No? Rovira i Virgili, primer home republicà federal, catalanista, després va fundar Acció Republicana, després va fondre amb el partit catalanista republicà, després de fracassat aquest electoralment va passar a l'Esquerra Republicana a Catalunya i al temps de la seva vida. En la història dels moviments nacionalistes de Barcelona 1914, assumint la tesi de Plana, fa una important correcció, matització. Diu, la Revolució Francesa no va poder, en la seva influència, produir a Catalunya un despertar catalanista, nacionalista, com Paul Rovira i Virgili, perquè la traducció a Espanya del liberalisme revolucionari francès, Cortes de Cádiz, els partits liberals i tota la traducció espanyola del liberalisme francès és fortament centralista, és imitant l'estructura de l'estat jacobí, és la línia jacobí. I aleshores això fa que, de fet, la consumació de la unitat, diríem, de l'estat espanyol de tipus centralitzat es fa especialment en la Cortes de Cádiz i l'estat liberal. Per això hi ha una mediació cultural que fa possible que l'impacte de la Revolució Francesa pugui traduir-se després a Catalunya en un nacionalisme català. I això és la cultura romàntica. Això és una observació, em sembla, molt atinada, cultural i literàriament, Rovira i Virgili. El problema és complex perquè a Catalunya el romanticisme, que ha sigut força estudiat inclús per hispanistes com Alan John Pierce, que diu que es va prolongar a Catalunya gairebé més que enlloc d'Europa, perquè va prolongar-se amb la Renaixença i el catalanisme, en molts sectors, i com el modernisme, tipus Gaudí i Maragall mateix, és com un romanticisme en ple segle XX. El romanticisme català és complexa. Primerament es dona amb una generació gairebé totalment castellana lingüísticament, a excepció de Peribau, que va escriure l'Oda a la Pàtria, una mica anecdòticament una sola vegada i tota la seva tasca va ser feta en castellà. I l'altra gran excepció és el Llollós, el Guaiter de Llobregat. Però aquella generació romàntica és predominantment castellana. No obstant, avui Vigili diu que és una generació que porta a Catalunya una consciència de modernitat europea, que havia començat ja en el Trienni Liberal amb la revista L'Europeo, a Barcelona havia començat. I aleshores això fa possible les bases culturals de l'impacte d'un nacionalisme revolucionari. Per tant, Rovira adopta una posició extrinsecista però matisada per la mediació del romanticisme. Per altra banda, Rovira i Vigili polemitza amb agudesa en Prat de la Riba i la seva tesi a la nacionalitat catalana. Prat de la Riba havia volgut, per una banda, després diré per què dic per una banda, havia volgut, per una banda, explicar les arrels històriques, remotes, diríem, però permanents, del despertar de Catalunya, després del que en diu l'hivern dels pobles, no gens menys que amb el moviment que en diu de la gent pagesa en el començament del segle XVIII, quan ve la dinastia borbònica, de moment, Felip V, que té el consell de Lluís XIV, de no topar amb Catalunya, perquè no fes Catalunya el que havia fet amb el comte Duc d'Olivars, que per això van cridar Lluís XIII, i després no es van entendre tampoc els successos. Els catalans són molt amics de les seves lleis, dels seus coneixes, i li va aconsellar respectar-los. Després van passar una sèrie de coses que ara no és cas explicar, i va anar canviant l'opinió de Catalunya i va anar sorgint de Barcelona, Plana de Vic, i després va sortir un moviment que va esclatar a València, Aragó, Mallorca, a l'alçament de 1705. Però a les Corts de 1702, la Catalunya rural, aquesta Catalunya vertebrada pels remenses emancipats, podríem dir, una característica sociològica interessant del nostre poble. El que ha sigut a Anglaterra la gentry, el que ha vertebrat Anglaterra, que no són els lords el que vertebra Anglaterra, és la gentry, el cavaller. Aquí, a Catalunya, eren els remenses emancipats, eren gran part de les dinasties camperoles aquestes que havien vertebrat. Això és la menestralia, molt més que l'anglesa, que estava gairebé extingida com a influència política. Doncs aquesta gent pagesa va demanar una sèrie de coses a la corona i les va obtenir, per cert, les va obtenir. Les Corts de 1702 són de les més favorables que s'han fet actualment. I la topada entre la Casa de Borbó i la Catalunya es produeix en els anys que segueixen. Sèrie de raons, després al·ludiré breument, però no puc explicar la història aquesta tan rica i tan alliçonadora, en què Barcelona arrossega tota la corona d'Aragó contra la Casa de Borbó. I llavors Prat de la Riba al·ludeix en aquest moviment de la gent pagesa de 1702, notin bé, no l'alçament antiborbònic, sinó en aquest moviment de presència dels pagesos catalans, dels senyors del poble Les Corts, diu que aquell despertar inicia el despertar de Catalunya. Prat de la Rovira i Virgili polemitza amb Rovira i Virgili amb dues coses. Diu, ell mateix es contradiu, perquè Rovira diu que els moviments de despertar d'una nació no sorgeixen mai de les multituds, sorgeixen de seleccions culturals, de petits nuclis, cultes, conscients, que tenen sentit de la història, progressen, i d'allà s'hi radia com un tira de cercles concèntrics, com qui tira una pedra en un llac. Comença per una cima social culturalment entesa i allà es va extraient. Això és el que diu Rovira, el catalanisme ha començat per uns nuclis culturals, romàntics, moderns, i després s'ha anat extenent molt a poc. El 1900 no hi havia catalanistes, ho explica Rovira i Virgili, fora de la ciutat de Barcelona. L'altra gent suelta, així per aquí per allà, lletreferits, diríem, en algun poble on presidia el catalanisme, era una cosa ciutadana i selectiva. Per tant, no pot atribuir en el moviment dels pagesos el 1702, el catalanisme. Diu-ho bé. Per altra banda, diu, l'esperit que animava els catalans a principis del segle XVIII, i això Rovira i Virgili es al·ludeix més directament a la guerra antiborbònica que va durar tants anys, que va portar aquella resistència heroica de Barcelona, diu, no entronca amb el catalanisme, entronca amb la guerra catalana, la guerra gran, 1794-97, contra la Revolució Francesa, entronca amb la resistència catalana a l'imperi napoleònic, la guerra d'independència, entronca amb les guerres carlines, podríem dir, amb la guerra de la regència d'Urgell, la guerra dels agraviats contra el despotisme il·lustrat de Felip IV, guerres carlines, que a Espanya n'hi ha dos, que a Catalunya n'hi ha tres. Jo ho he comptat, i una cosa estranya, perquè això ho he escrit moltes vegades, en Josep Pla em va donar la raó, citant-me expressament, però no es diu mai. Des de 1794 fins a 1875-76, quan s'acaba la Segona Guerra Carlina, Segona Espanya, que aquí és la tercera, o la quarta o la quinta, si compten els agraviats i tot, i la presència d'un ocell, etc. A Catalunya hi ha una quantitat d'anys, ara no fem números, 1794-97, 1808-1814, 1821-23, 1827, 1835-39, 34-39, 1847-49, guerra dels matiners, contra Isabel II, perquè no s'havia casat amb el seu cosí, com propugnava el nostre Balmes, en guerra de la Segona Guerra Carlina, que dura 4 anys, comptin vostès. No hi ha cap país d'Europa que hagi fet tantes guerres. Guerres que neixen del camp, neixen de la Seu d'Urgell, del Bages, la guerra dels agraviats surt de les comarques de Manresa, la de la trienni de la regència d'aquesta regència d'Urgell surt de les comarques del torn de la Seu, etc. I altres estan per tot Catalunya, sobretot el plan de tota la Catalunya interior, la muntanya catalana, és carlina, sempre. Aleshores, no hi ha cap poble d'Europa que hagi fet tantes guerres semblants, sociològica i culturalment, ideològicament, a l'alçament de l'Oest, la Vendée, la Bretanya, contra la República Jacobina i contra Napoleó, fins que es fa el concordat amb l'Església, o la guerra dels cantons catòlics quan s'aixequen contra la Confederació i són sotmesos en el Sonderbund 1947. No hi ha cap país que hagi fet tantes guerres populars contra revolucionàries. És notable el fet que això no se sap ni es diu mai. I que per ser Rovira i Virgili deia que s'havia d'oblidar totalment al segle XIX, sobretot oblidar que hi havia hagut les guerres carlines. El qual resulta força divertit, com diuen, clar, perquè un historiador no pot oblidar fets d'aquest tipus. Ara bé, Rovira i Virgili diu que els catalans que demanaven a Felip V unes coses que els donaven en 1702, i s'alçaven contra els Borbons en 1705 i resistien amb aquell terrible setge i bloqueig que dura 14 mesos entre tot, que acaba amb l'11 de setembre, lluitaven per el que lluitaven els catalans contra la Revolució Francesa, contra Napoleó i contra el liberalisme. Això és el que diu Rovira i Virgili. Per tant, la Catalunya va per un altre cantó. És extensacista, ve de la Revolució Francesa, però no és francesista. Jo, des del punt de vista de la connexió cultural, no de la valoració de les coses, crec que Rovira i Virgili ha dit la veritat. Jo penso que la connexió és aquesta. Si mirem des de fora, amb un esforç d'objectivitat, aquesta antítesi d'intrinsecisme i extrinsecisme, podem dir una cosa molt senzilla. La posició assumidament extrinsecista l'assumeixen tranquil·lament els intel·lectuals dirigents del catalanisme d'esquerra, d'esquerra sobretot en l'ordre ideològic, religiós, laicisant, etc. L'assumeixen tranquil·lament. I els que de dintre aquesta línia, perquè hi ha molt esquerranisme a Catalunya, gens catalanista, els mateixos federals, fora del mirall, no n'eren. I Maragall, que ja ve d'oblidar la llengua catalana. molt, va ser un triomf dels Jocs Florals, que presidís uns Jocs Florals molt enllà. El Mirall, quan van aconseguir que firmés el Memorial de Greuges amb mossèn Cinto i una sèrie de gent sobre la qüestió del proteccionisme, del 14, va ser com una victòria que un home d'esquerra pogués en aquell. No em vull estendre, però aquí, la major part dels esquerrans del segle passat, republicans o federals, no eren. Com diuen Pujols, i té raó, Pitarra va fer el teatre en català, el català que ara es parla, per morlar-se'n dels floralescos, i fent un català voluntàriament popular barrejat de castellà, per enriure-se'n del catalanisme dels Jocs Florals i dels homes de la Renaixença. És un teatre català anticatalanista. El mateix amb Don Terrades, i encara que sembli estrany, tampoc era catalanista, però qual no vol dir que no fos molt català, Anselm Clavé. Perquè era republicà, els republicans generals no eren catalanistes. El catalanisme sorgeix dins el liberalisme isabelí, moderat, inicialment. I triga molt a empalmar-se amb l'esquerra. Els estrinsecistes són esquerrans. Mentre que els intrinsecistes, l'adopció intrinsecista, el pretext de Prat de la Riba, és perquè volia mobilitzar cap a la política, en van dir regionalista, inspirada per homes doctrinàriament nacionalistes, però que van haver d'emplear un llenguatge regionalista, perquè si no els hagués sortit la cosa, perquè, com diuen Pujols, la tasca de Prat de la Riba era pescar carlins i integristes pel catalanisme. I la tasca de Rovira i Virgili era pescar federals. Mirant la història de Catalunya, van reeixir millor en pescar carlins pel catalanisme els homes de la Lliga, Prat de la Riba, Cambó, que els homes de l'esquerra, tipus Rovira i Virgili, per pescar federals. L'esquerra, el catalanisme no la va aconseguir fer mai del tot, sincerament, catalanista. Encara hi som, amb això, és una cosa curiosa. Mentre que el catalanisme, segons deia el meu mestre Pere Blanes, arrelat certament en les vivències de la Catalunya tradicional, les va fer oblidar, perquè jo les atribueixo a la posició de Prat de la Riba i a la política cultural que va haver de fer, que va voler fer, el que ara costi tant d'admetre. Quan diem que Espanya és un poble bel·licós i que nosaltres som gent de pacte i de diàleg, que en lloc del món s'han fet tantes guerres antiliberals com a Catalunya. És una cosa una mica forta, eh? Els que feien les guerres antiliberals eren els avis o les avis dels diputats de Convergència, la Lliga, la Unió Democràtica. El de més, tot el que no sigui reconèixer això és parlar de la Lluna. A mi m'agrada tocar de peus a terra, no? Aleshores, tenim un catalanisme extrinsecista, hegelià explícitament, el Mirall, laic, anticristià en moltes coses, contra el qual escriu Torres i Bages la tradició catalana. Diu que no es pot fer una Catalunya de paper, diu el catalanisme, si vol reeixir, mai no deu separar-se del catolicisme, això està cinc ratlles abans d'acabar la tradició catalana. Es diu que allò Catalunya serà cristiana o no serà, no està en lloc de l'obra de Torres i Bages. No l'he buscat, no l'he trobat encara. Encara que no hi sigui, és una bona síntesi, perquè certament el que diu és això, el catalanisme, si vol reeixir, mai no deu separar-se del catalanisme. Tots els esquerrans, més o menys catalanistes, han fet veure que n'eren, han atacat a Torres i Bages que només feia catalanisme per resistir l'esquerra i per evitar la descristianització del moviment. Això és el que diu Valentí, el guard de Valentí, i el guard de Valentí, el guard de com sap l'amic Colomer. Aleshores, tenim una cosa, que el pretès intrinsecisme es revela realment, com deia Rovira i Virgili, front de Prat de la Riba, infundat bastant. Sobretot si veiem la política que es va fer. Què va fer Prat de la Riba i la Mancomunitat? Va fer la política noucentista. Què és la política noucentista? Doncs ja ho saben. Estem en l'any segle XX, hem de prescindir de tot el que Catalunya no ha fet durant aquests segles. Al segle XIX hem de prescindir de tot. Els noucentistes no podien veure Guimarà, no podien veure els homes de la Renaixença, no podien veure les bases de Manresa, no podien veure els homes de la Unió Catalanista, Verdaguer, Callís, etc. Trobaven que Verdaguer era molt cursi, etc. I ells anaven a un classicisme, de tipus parnassià, els grans poetes noucentistes. Creien que Gaudí estava boig. Això algú s'ha atrevit a escriure, Josep Pla, i té tota la raó. Els homes del noucentista creien que Gaudí estava boig, perquè Gaudí, que és el gran arquitecte modernista, representa la culminació d'un romanticisme, d'una extraordinària inspiració cristiana, absolutament incomparable. I el cert és que els noucentistes, els homes de la política i de la mancomunitat, creien que estava boig. Convicció que sempre s'ha anat dient, i quan s'acabarà això? S'acabarà aquest temple. Ara bé, què volien els noucentistes? Ho ha dit molt clar un historiador que té, pertany molt clarament a la línia extrinsecista i representa l'actualització final del que seria, diríem, l'extrinsecisme, que és Vicenç Vives, que va dir-ho d'aquesta forma tan curiosa i tan sorprenent. Tan sorprenent. Deia que el catalanisme noucentista va representar la trobada de Catalunya amb Europa després de 400 anys d'absència. O sigui, Vicenç Vives diu que Catalunya ha estat fora d'Europa des del segle XVI, XVII i XVIII. I això ho pensaven els noucentistes. I Vicenç Vives això ho ha escrit amb entusiasme radical i força tremenda. Per això, buscant més enllà, deia que la nova planta va ser una història de Catalunya, si tot que d'estallar, deia que un desescombro que liberó a los catalanes de un anquilosado régimen de fueros y privilegios y les obligó a mirar al porvenir. Ara bé, això que diu Vicenç Vives lliga bastant amb un article de Prat de la Riba, que això cita poc. Els homes de la Unió Catalanista, que procedien del que en diuen del grup biguetà, eren gent de Sant Carlina, no? Gent d'Antonanja Cullell, els amics de Torres i Bages, Verdaguer i Callís, cosí del poeta, uns encintos, tots aquests. Aquests són els que van treure, diríem, la bandera de l'11 de setembre, van treure l'ideal de Rafael de Casanova i van posar en marxa el record dels homes de la resistència antiborbònica. I van fer un ideal que compartien amb això Víctor Balaguer i gent de tipus Carrac. Van fer una devaluació del segle XVIII com a segle d'opressió centralista, francesada, borbònica i glorificació de la Catalunya que va lluitar contra els borbònics. Prat de la Riba deia, a principis del segle, una mica abans d'escriure una ciutat catalana, deia, recordem i honorem els homes del 1714, aquells homes que presidiren la decadència de Catalunya, però no els imitem. La frase se les porta. Els homes que glorifiquem l'11 de setembre, per Prat de la Riba, eren els homes que havien presidit la decadència de Catalunya, que són dignes d'honorar, ser honorats perquè van perdre sobretot i perquè van ser molt herois, però no els hem d'imitar perquè presidien una decadència. Ara bé, començar, per tant, el noucentisme, que menysprea tot el que hi ha abans del segle XX, però si de cas en la història de Catalunya, a tot el segle es busca coses que li semblin diferents del to general, a Catalunya no hi ha res, un poble reconat, aïllat d'Europa. Pujols li agradava Ramon Llull, perquè és que la Ramon Llull, com que ha conegut Europa i citava grans homes de tots els segles, no podia dir que no fos ningú, i llavors treu Ramon Llull com la filosofia de Catalunya. I val més la posa en el racó, Pujols i tots aquests. I coses així. Però està clar com que Catalunya no té un art barroc important, no té un art renaixentista important, no té racionalisme filosòfic, no té empirisme filosòfic, no hi ha enciclopedisme, no hi ha filosofia del segle XVIII, no tenim un Locke, no tenim un Descartes, no tenim un Spinoza, no tenim un... Doncs els homes aquests de la modernitat fossin obertament extensacistes, o bé invoquessin l'intensacisme però fessin una política de modernitat noucentista, menyspreadora fins i tot de la renaixença, del romanticisme català i hasta del modernisme contemporani, sobretot que ho digui. Aquests homes, pues, naturalment, anaven per una altra línia i de fet jo crec que eren profundament extensacistes també. I llavors aquests, si de cas, buscaven a la història de Catalunya algunes coses modernes, que sorgissin d'aquest pou mitjaval en què s'havia instal·lat Catalunya des del segle XV. Dos homes d'Iglésia, o dos corrents dins el món catòlic, han tractat de buscar, per no quedar-se sense cap base històrica, alguns elements de modernitat en la Catalunya anterior, al segle XIX i XX. Així el pare Casanovas va glorificar com a precursora que va fer possible la cultura de la generació romàntica, la generació de la cultura dels jesuïtes de Cervera i de Finestres. Finestres i els jesuïtes d'Emeric, Pou Cerdà, que va estudiar el Llori per el Llori, el seu estudi Baltasar Masdeu i el neoscolasticisme. Perquè Casanovas té una conferència donada en unes circumstàncies molt significatives, l'any 1932, a l'Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona, invitat per Príncipe de Pau. El segle de mort és el segle XVII. El segle XVIII és de veritable resurrecció i ha portat per la força de les coses tot el que ara tenim. Això, aleshores, quan ho va dir per Casanovas, era novíssim, perquè continuava l'esquema popular que s'havia popularitzat, suposant que el segle XVIII era un segle de tirania centralista de la Casa de Borbó, conseqüència de la Nova Planta, i que el que hi havia abans, el que Filipina havia destruït, era el que era verdaderament català. Però llavors aquí resultava que el segle XVII era un segle de mort cultural, i el segle XVIII era quan començava el seu futur. Això del pare Casanovas lliga profundament, amb una altra intenció, amb el que diu Vicenç Vives, Nova Planta, suprimeix la Catalunya mitjaval, la sobrevivència a l'edat mitjana, i obliga Catalunya a ser moderna. Obliga Catalunya. Una altra línia és la dels historiadors que han buscat no en la generació dels jesuïtes de Cervera, sinó precisament a la de diríem els il·lustrats, galicanitzants, vagament jansenistes, antijesuïtics explícits de les últimes dècades del XVIII, Armanyà, Climent, Fèlix Amat, Sant Torres Amat, que sobretot Bonet Voltà ha glorificat com un gran avanç dins la cultura de Catalunya. A mi em sembla modestament que ni el moviment de Cervera ni el moviment de la il·lustració catalana és poden comptar amb els dits, sinó que un gran arreu. Si a Catalunya hagués hagut una forta il·lustració, com a Veres o a Manca o així, si hi hagués hagut molts afrancesats a Catalunya, i no n'hi va haver a Catalunya de francesats, amb la guerra independència. Perquè van ser francesats, doncs, el poeta Iriarte, no?, i Leandro Fernández de Moratín, i una sèrie de personatges de la cultura literària acadèmica d'Espanya. A Catalunya no hi ha visible. I si hi hagués hagut una forta il·lustració eclesiàstica de capitalitzant o jansenista de bé, de bo, una moda, doncs hi hagués hagut francesament. Perquè aquests eclesiàstics il·lustrats eren molt borbònics, com Fèlix Amat, que era confessor de Carles IV, i alguns d'ells després, com Armanyà, van ser molt adversaris de l'Unció Francesa. Climent era molt tomista, va comprar 35 sumes teològiques de l'edició veneciana de 1765 pel seminari de Barcelona, dada que només li trobava a Ferran Soldevila, a l'història de la Universitat de Catalunya, que no sé per què, no se sap. El bisbe Climent, gran bisbe il·lustrat, va comprar 35 summes teològiques pels seminaristes del seminari de Santa de Montalegre i Sant Eulàlio d'aquí de Barcelona. Són fets que a mi m'agrada trobar-los. Aleshores, a mi em sembla que no quadra, no surt això. No surt ni com a gran moviment català, ni siquiera tampoc. Crec que té més raó, ho diré més. No s'hi poden buscar ni reals jesuítiques, ni reals un pretès clergat, il·lustrat, ensenistitzant. L'atalanisme es fa possible culturalment pel romanticisme, que és ambigu. I quan arrenca, arrela, va arrelant successivament, a través de persones de molt bona fe i per bo, va arrelant en una Catalunya tradicional, a la qual, per raons polítiques, de fet, hi canvia el tema i la fa oblidar per la seva història. En el poble no se li ha dit mai, no pensis més en Rafael de Casanova, que Casanova defensava una cosa condemnada a mort. Sort en vam tenir que vam perdre, això no se li ha dit mai. Això que diu Vicenç Vives, el que diu el pare Casanova, que el segle XVII era de mort i el segle XVIII és de resurrecció. Això no s'ha dit mai en un mític, ni de l'Esquerra Republicana de Catalunya, ni de la Lliga Regionalista, ni es dirà Convergència no Democràtica, això no es diu mai. Això s'escriu en els llibres d'història. I de fet explica, en molta part, allò que Torres i Bages notava. Estem fent una Catalunya de paper. Tot el que té de desconeixement del propi ser de Catalunya, en ple eclosió de catalanisme, aquest oblit de la pròpia història, si t'acostes a la història de Catalunya et quedes, diguem, absolutament sorprès. Ningú sap que Catalunya, en el Bossuet, va defensar el galicanisme enfront d'un arcabisbe català dominic, que era fill del que ara en diem Catalunya Nord, era d'una família aristocràtica d'aquí del Rosselló, Rocabertí, que va ser arcabisbe de València després de ser frare dominic. Aquí a la biblioteca del pare Solà poden trobar vostès la Biblioteca Màxima Pontifícia, contra la qual va escriure la defensa de la creació del clero galicà, Bossuet. Formalment alguna vegada hem parlat. És una cosa de 2 metres de llarg, volums en fòlio, que està reunit amb una erudició inexplicable tot el que s'ha escrit a favor i en contra de l'autoritat dels papes, per protestants, regalistes, galicans, francesos, una enciclopèdia sobre el pontificat, amb autors catòlics, ultramuntans, autors galicans, autors protestants. La meravella. Ell és el compilador, però qui troba tot allò? Jo que fan aquí, qui reuneix tot allò? Allà, aquí està. Ningú sap que existís Fray Tomàs de Vallecornera, que té la síntesi de la teologia mística de Sant Tomàs, més important que s'ha fet des de Joan de Sant Tomàs fins a Garrigó Lagrange i Arintero. Llibre, un fòlio, que també està aquí a la Biblioteca d'Escola Corpacies, no? Un fòlio de moltes columnes, com 600 pàgines de 2 columnes, que servia per explicar la teologia mística escolàstica a Alemanya, no sé què li vull dir. I era d'un frare de Girona. Qui ha sentit a parlar, fora del pare Tusquets i del nostre Eudald Forment, d'aquell dominic Frasuat Joan Tomàs de Buixadors, que després de ser prior del convent barceloní de Santa Caterina, elegit superior dels dominics, la Santa Seu, el papa Benet XIV, va manar, suspenent les constitucions de l'ordre, que no reelegissin, que s'acabés el trienni no elegissin un altre, sinó que quedés perpètuament mentre no disposés una altra cosa el Sant Pare general. L'havien elegit ells, però el papa els hi va imposar com a no substituïble per un altre. Va estar 20 anys al cap de l'ordre de predicadors per voluntat dels papes. I després el van fer cardenal. I aquest senyor va fer una ordenació dels estudis per l'ordre de predicadors que van manar que fossin tomistes quan ja no en volien ser. Parlo de mitjans del segle XVIII. Jo he sentit citar Giovanni Tommaso di Boixadors a Nàpols com una persona clau en el renaixement del tomisme en el segle XIX, perquè els dominics italians, per obra del gran general Fra Giovanni Tomaso de Baixadors, van salvar el tomisme, mira, al segle XVIII, i això ho vaig sentir amb gran emoció i sorpresa, que vaig dir, a Catalunya no n'he sentit a parlar mai. I a dir que em va escriure Tusquets, el primer anuari de la Societat Catalana de Filosofia, que el segon s'ha escrit ara recentment, després va estar molts anys sense fer-se aquests anuaris, i després la revista Cristiandana ha parlat el d'altre. Qui sap d'aquest senyor? El català més universal del segle XVIII, molt més influent que Fèlix Amat i que tots aquests quatre il·lustrats. De clar, si no sabem aquests homes, després diem que Catalunya estava morta, però s'han de veure les coses, no? S'han de veure les coses. Jo no la trobo morta per enlloc, ni culturalment tampoc. Em deia el pare Tusquets, diu, aquells autors, citava Baixadors, sí, diu, havien llegit molt, citaven els filòsofs ateus del seu temps, els polemisaven, impiosit Benedictus Espinosa, aquell impiu Benet Espinosa, però l'havien llegit. Ara donem per sentat que no sabien res i que vivien aïllats de l'Europa. No, el que passa que no seguien la corrent de la filosofia anticristiana, que va adquirir en aquells segles el gran volant. Catalunya, l'oviu, era fortament tradicional. I això és el que Torres i Baixes estimava i deia tranquil·lament, ho deia sempre. Llavors, si comparem amb l'extrinsecisme de Valentí Almirall, Plana i Rovira, a Torres i Baixes ens surt oposat. Però si comparem amb els noucentistes, a Torres i Baixes també el trobem oposat. Perquè Torres i Baixes, de noucentista, no en té res. No en té res. Mentre, com he dit abans, el catalanisme, segons Vicenç Vives, i el mateix pensava Prat de la Riba i Eugeni d'Ors, incorporava Catalunya a Europa de manera total i renunciable, el trobent d'Europa després de quatre segles d'absència, és així la significació pregona del moment catalanista, Torres i Baixes pensa, diríem, exactament al revés. És quasi l'únic dirigent intel·lectual del catalanisme que escriu així, com vostès recordaran, que diu coses com aquestes, que la pervivència a Catalunya d'aquells ideals que s'havia format el seu ser a l'edat mitjana, que va fer que Catalunya, quan vingués el Renaixement, els nostres pensadors més il·lustres són sustentament sostenidors de l'antic ordre de coses, de més humils apariències, però de major solidaritat i bondat que la nova manera d'ésser social, que baix formes brillants i grandioses havia d'ofegar la llibertat pública i l'espontaneïtat del pensament. Però li va gestir explícitament la doctrina de que l'humanisme renaixentista, la cultura filosòfica revolucionària, la revolució moderna, és una cultura fondament elitista en què uns nuclis superbs imposen una construcció social prescindint de la tradició del poble i de les coses, com diu, I per això Torres i Bages diu això, els frares predicadors queden tan identificats en la corrent civilitzadora que creiem que es pot dir que així com l'historiador Gibbon diu que Anglaterra la van fer els monjos, els benedictins, es pot assegurar que els frares foren qui donaren forma a l'esperit català. Els frares, i t'hi diu tots, també els franciscans. L'expressió simptomàtica del que hem de dir és que la major part de les constitucions i altres drets de Catalunya es formaren en cors reunides a convents de predicadors i menorets, com una planta que per néixer cerca la terra que més li agrada. I aquest text cèlebre, poc conegut, però dignament, digne de ser cèlebre. L'orient i l'ocàs de la nostra nació en son ser propi i independent coincideixen exactament amb l'orient i l'ocàs de la gran filosofia escolàstica. D'aquí que es pugui dir que fou una nació que portà l'esperit d'aquella meravellosa filosofia i per lo mateix havem afirmat que l'ordre de frares predicadors, espècie de sacerdoci d'aquella escola filosòfica, no sols de l'Església Catòlica, sinó també d'aquella escola filosòfica, fou la vera educadora de la nostra gent. No és doncs estrany, etc. Llavors ens diu que l'admirable doctrina tomística en què es concilien admirablement l'experiència i la raó donar forma a la nostra manera d'ésser, al nostre esperit. Per això, quan l'amic Colomer va dir que volia estudiar el pensament filosòfic de Torres i Bages, jo vaig apoyar-lo i vaig tenir un gran interès en que això fos presentat a la universitat, perquè és molt important. Jo acabo, perquè no hi ha gran massa, resumint el resultat d'aquests anàlisis, que els he tractat de resumir ara, fa molts anys que penso, he cercat moltes coses, he llegit moltes coses, molts autors i molts moments. Jo, si esquematiséssim, per entendre'ns, un catalanisme professadament extincesista revolucionari, que es vanta de ser extincesista perquè anys prega la tradició de Catalunya. Torres i Bages escriu contra aquest català, literalment escriu contra aquest. Hi ha un catalanisme del grup biguetà que fa la Unió Catalanista a les bases de Manresa, posa en marxa la commemoració de l'11 de setembre i de fet posa en marxa doncs, moltes corrents culturals i espirituals. O sigui, diríem la música d'en Millet també. Que sí, que és el que sentia Torres i Bages. Ja ho crec. Però que, si s'analitza bé la cosa, la plasmació política que això té queda desplaçada de seguida pel regionalisme de la Lliga i el noucentisme de Prat de la Riba, i que era encara el venir la República, encara existia la Unió Catalanista, tenia unes banderes, vostès poden veure en gravats de l'època, fotografies, però no tenia mai un diputat ni un concejal, no. Políticament es va estrellar el Domènech i Montaner, per d'aquell que dius, perquè no van tenir viabilitat política, van ser suplantats pel regionalisme. La línia de Prat de la Riba, Cambó, pesca els carlins integristes, però posa uns ideals noucentistes. Noucentistes. I potser és la principal responsable de que Catalunya desconegui tant la seva història. La seva història tradicional, fortament tradicional. Jo crec que algunes dades que revelen una vivíssima presència de Sant Tomàs en el món eclesiàstic català i en el poble de Catalunya, Torres i Bages no les coneixia, perquè Rocabertí sí, em fa una semblança i el glorifica molt. Rocabertí era un papista que deia que el papa tenia dret directe a manar els reis, el qual a l'edat mitjana ho havien dit alguns, ni Sant Tomàs ho diu, és més papista que el papa Rocabertí. I Torres i Bages li dona la raó, ho interpreta d'una forma vàlida, eh? I ell per altra banda diu: el papa és el director espiritual de la humanitat i és ultramuntà, papista, i li admira Rocabert. Però Vallbornera no el cita, de Buixadors no crec que en tingués notícia, moltes coses no. Que Climent comprés 35 sumes teològiques no crec que ho sapigués. És una dada impressionant. És unes edicions molt grosses, que van ser molt cares, eh? Són edicions venecianes d'aquelles, eh? Aquí tenim l'edició de Sant Agustí, veneciana, de Benedictins de Sant Mauro. La tomista aquesta que van comprar, jo no l'he vist mai, potser en el seminari la trobés, jo ho he llegit, que va comprar 35 sumes teològiques d'una edició veneciana de 1735. Torres i Bages no crec que ho sapigués, però és un fet, és un fet. Per tant, realment, el tomisme a Catalunya ha estat molt present. Torres i Bages, amb la seva intuïció de la manera de com s'havia generat la nostra manera de ser i el que ell desitjava que fos, el que ell entenia que havia estat catalanisme, és molt definit. Jo crec que no hi ha cap línia política. Potser tal vegada Cardó i la Unió Democràtica han rebut alguna cosa d'aquesta, amb la diferència de que Torres i Bages no se li pot atribuir la fundació d'un partit polític, perquè estava molt lluny de la seva manera de ser. Ell era un inculturador de la fe catòlica i de l'Església, en el poble català. I tenia una visió històrica que no ha compartit pròpiament ningú, perquè tothom el cita, però jo crec que valdria la pena llegir-lo més. Perdonin, però ja he acabat. Tot això sí que he dit per tenir el màxim interès també en llegir el llibre de l'Oriol Colomer, i moltes gràcies d'haver vingut aquí. Gràcies. Per acabar l'acte. Tot molt bé, gràcies a tots. Tot molt bé, molt maco. Ha estat una gran presentació. Ja ens veurem, Jo tinc de marxar, vull dir...